vida i color, amb Francesc Gasulla. Doncs a aquestes hores de la matinada, aquí com Ràdio L'Altra Cara de la Lluna, saludem el Francesc Gasulla. Molt bona nit, Francesc. Molt bona nit, Nando. Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Molt bé, encantat de la vida. Doncs mira, avui t'he portat uns veïns. Ah, Deus. Sí? Qui són? Qui són? Qui són? Qui són? Qui són? Doncs ells són Mindstep, són de Barberà del Vallès. Ah, molt bé, molt bona nit, amics. Bona nit. El Borja i l'Anabel, que són part d'aquest grup. Hi ha algun component més que avui no ha vingut, que són la Marta Ligero i el Valentí Montoya. I el bateria, que no em queda molt clar si... És el David. El David Forés, no? Sí. Ells tots, quatre o cinc, formen aquest Mindstep, que és un grup... Mindstep, amb admiració al final. Sí. Sí. Bueno, ara ens explicaran la història del nom, vale, i com es va originar el grup, que tot ve lligat, no?, una mica. Però primer, escoltem, la banda, no? I tant. Vinga, a veure com sonen. Doncs la gent de Mindstep, sempre qualitat el que ens porta Francesc. Ho intentem. Bueno, jo crec que sí, que aquest grup té molta qualitat. Molt bé, doncs aquesta gent de Barberà del Vallès, jo crec que és el primer grup de Barberà del Vallès que passa per aquí. No hi ha massa cantera. Que hi ha en el món, no? Hi ha gent tocant, però així que... Bueno, que arribin aquí, no ho recordo. No ho recordo. Pot ser. Sí, sí. Sí, jo crec que hi ha... Crec que hi ha un grup de l'escena més punk, no? Per si... Sí, però ja fa temps. Però ja fa temps que... Ho van deixar, crec. Ah, sí. Qui m'ho diuen? Quals? No sé, no me'n recordo. Sí, no he dit res. No van deixar empremta, no? Casparrata, es deien. Casparrata? Sí, sí, sí, sí. Van arribar a tocar per allà, per Andalusia, per... Vale. Però bueno, encara no... Fins que ara han arribat al min d'Estip, doncs no hi havia això, uns grups en barbare. Com seria el... Ostres, com és? Com sou? Els de Barberà del Vallès, com us dieu? Ni idea. Bueno, vinga, Francesc, una altra pregunta. És que nosaltres som més de Sabadell. Queda malament dir-ho, però és que com sempre toquem allà i tot. On toqueu per allà? Doncs al Wild Geese. I no sé, hem tocat a l'Estruc també, al Bar, que fa poc que programa música. Sí, ara, no sé, a locals així. Tocarem a la sala també. Ja a la sala. I qual és quin és el proper concert que teniu, aquest de la sala? El dissabte, el blues. O sigui, aquest dissabte. El blues. Molt bé. Perfecte. Sí, sí. Doncs, Francesc, dèiem de començar pel nom. Sí, bueno, ara hem avançat ja una mica els propers concerts. Ara que ens expliquin una mica els inicis del grup, no? Sí, Mindstep, això, el que has dit abans, està tot relacionat, perquè tot ve d'un viatge a Irlanda, i això ens va inspirar per fer la primera cançó, que es diu Dublín, i també pel nom, que Mindstep ve de tots els cartells que veiem per allà, els pubs de Dublín, i posava Mindstep i mira, sonava bé i vam veure com nom de grup. I a partir d'aquí va néixer aquest projecte i bé, la primera cançó que vau fer és Dublín. Quant temps fa d'això? Com a banda fent concerts i tot això vam fer el setembre del 2009. Portem un poc més d'un any. Sí, un any i uns mesos. Bueno, però sou jovenets, no? Sí. Tots sou de la mateixa edat? Sí, bueno, la meva germana que toca el piano és més petita. I bé, sí, està per allà, 24, 20... Sí, entre els 20 i els 30. 20 i pocs, molt bé. Bueno, però encara que són joves i porten molt poc temps com a grup, heu tocat, no?, a molts llocs ja. A part dels que heu dit de Sabadell i heu fet força concerts. Sí. Sí, la veritat és que en aquest any i pocs mesos que portem hem anat comptant perquè els tenim tots apuntats i hem fet al voltant d'entre 30 i 40 concerts, 30 i alguna cosa. Molt bé. I teniu una maqueta, que és el que he portat, que fa temps que l'han registrat, està calentoneta, com va això? Sí, és... Bueno, no és una maqueta que ens vam ficar i la vam gravar tota d'una sola tirada, sinó que són temes que hem anat gravant i per això es nota molt la diferència de so. De so, d'una cançó a l'altra, no? Una cançó a l'altra i de l'estil també. I sí, ara sí que tenim en ment el projecte de fer un EP amb els nous temes i que es vegi tot com una unitat i que sonin les cançons més com el que volem ara. Molt bé. I veig que hi ha cançons en català, cançons en anglès. Les de català són les darreres o començar en català i... No, sempre fem més en anglès. I va sorgir de fer Temps perdut, que és en català. I també tenim alguna en castellà, però perquè ha sortit així, no... Sí, però principalment anem cap a l'anglès. A l'anglès. Sí. Sentiu més còmodes. Sí. Sí, per... totes les influències que tenim i sí. Bueno, una altra cosa que és important destacar del grup és que part dels components tenen una formació clàssica, com és el cas de l'Anabel, i altres són més aviat autodidactes, com és el cas del Borja, i aquesta conjunció doncs també jo crec que enriqueix, no?, el resultat final. Sí, sempre ho hem dit, que entre les idees o la inspiració que pots buscar en algú que mai ha fet classes i veu la música com més algú que et surt de dins i combinar-ho amb algú que sí que té uns estudis i té unes regles i sap d'harmonia i de conceptes musicals, doncs fa que al juntar-ho surtin cançons que potser tenen una estructura bàsica però que a la vegada, no sé com explicar-ho, és molt... Sí, el que feu allà un tàndem entre els que estan més són més, saben més de música, i els altres de, que ho viviu des de dintre, amb, allà flor de pell, i llavors sí, sí. Surten les cançons de bany d'estip. I el Borja ha portat la guitamarra, i la... L'Anabel, perdó. L'Anabel, m'apuntaré aquí. La veu. La veu l'ha portat de casa, que normalment sí. Sempre acostuma a portar-la quan surt de casa, l'Anabel, el cap de setmana doncs la deixa una estoneta. Sí, sí, sí. Algú que apagui el mòbil. No, és la càmera. Vale. I ens faran una cançoneta, no? Sí. Per un parell, vale. No, home? Ja que, sí, ja que l'has tret sí. De la funda, ja. Una només sembla... Que et quedes així. Què fareu? Doncs presentarem les dues cançons que són les més noves que hem fet i això que dintre de poc gravarem. Mm-hmm. Molt bé, perfecte. Doncs quan vulgueu, companys, a Mind the Steep en format duo avui a l'altra cara de la lluna. Quan vulgueu, companys. You will understand in time. Nothing is as important as you see now. This empty room is burning your past. The time goes by and there's too much. Nothing there you belong. Mind the Steep, aquí com ràdio l'altra cara de la lluna, l'Anabel, el Borja, amb la guitarra cantant en duet. Molt bé, companys. Gràcies. No, perdó. Feu l'altra? Molt bé. Sí. Vinga, quina altra fareu? Doncs aquesta es diu Unconscious. Amb què? Unconscious. Què significa això? Inconscient. Ah, Unconscious. Unconscious. Molt bé, vinga, com cry. Mind the Steep, des de Barberà del Vallès, aquí com Ràdio L'Altra, que ara en da la Lluna, el Borja, l'Anabel, dos dels components de Mind the Steep. Faltaven tres o quatre més, no? Tres més, dos o tres més, he dit. Sí, sí. Sí. Amb bateria, porteu bateria, pianos, poso baix i... guitarra i la veu. Tu toques la guitarra també? No, ell. Vale. És un projecte, però sempre dic que començaré, però... No. Mira, jo ho mimo con la dieta. Sí. Francesc, ja has deixat la càmera sempre gravant aquí el Francesc a les bandes. Si entreu a YouTube i poseu l'altra cara de la lluna, Mind the Steep, ja, demà passat ho trobareu. Sí, espero que sí. Bueno, sí. O les dilluns, que... com a molt dilluns. Vale. Doncs bé, aquestes són dues cançons que estan previst incloure en, en l'EP aquest, no? Que sí. Tindrà quantes cançons, calculeu? Unes cinc, més o menys, sí. Totes en anglès. Sí, definitivament l'anglès sí, no ha quallat, no ha quallat, no. El tema del català. Bé, no, tenim mail. Sí, tenim mail que és en castellà. I potser sí, potser la fiquem aquesta també. I expliqueu-nos una mica com neixen les cançons de Mindstep. Qui fa les lletres, qui fa la música, ho feu tots junts? Doncs, bueno, l'única lletra que he fet jo va ser la primera, la de Dublín. Però a partir d'aquí, Anabel sempre escriu a la seva llibreta màgica on escriu tot el que pensa, el que sent dia a dia o quan està malament o quan està bé, sempre agafa la seva llibreta. I bueno, aquí surten les lletres o de tot un escrit o d'algunes frases que van sonant bé i anem agafant, i si tenen a veure amb el mateix tema, doncs fem una lletra sencera. I per l'altra banda, el tema de la música, bueno, en un principi la majoria les he fet jo amb uns acords base que traiem, però també hi ha algunes que Anabel ha vingut una idea amb el piano i m'ha dit mira això, doncs, i poc a poc traiem entre els dos. I bueno, les primeres cançons sí que eren totes fetes bateria, baix i piano per mi, però poc a poc hem anat arribant a una idea a l'assaig, sí. I allà el bateria, el baix, ostres, doncs anem a fer això, saps? I, uh-huh. I anem traient. Molt bé. I ara anava a dir una cosa i no me'n recordo. Doncs jo podria dir que avui dissabte trobareu a la gent de Mindstep tocant al Blues, a Cerdanyola del Vallès. A quina horeta? A les 11. A les 11 de la nit. Farem festa de disfresses. Ah, és veritat, que és Carnestoltes. Ja és Carnestoltes? Sí. Jo no he vingut disfressat? Ah, no. Bueno, sí. Vale, aquí. Perfecte. Doncs festa al Blues avui dissabte amb la gent de Mindstep. I algun altre concert a properes setmanes? No, doncs ara... El 31. El 31 al... Sí, el 31 al Guatllís. Ah, al Guatllís, allà al centre, a la plaça... De l'Àngel. A la plaça de l'Àngel, doncs... Farem un acústic. L'irlandès. I en acústic, què aneu, els dos? No, també anem la banda. No, anem amb piano. Sí, però no ens deixen portar la bateria. És lo que tiene, és lo que tiene. Ja. Doncs quedem amb una cançó, vinga, almenys una en català, no? De Barcelona és en català. No. És en castellà? No, és en anglès. És en anglès, de Barcelona? El títol enganya, no? T'enganya. Bueno, si voleu posar Temps perdut, és posem igual. Temps perdut, o què? Sí, vinga. Home, per escoltar diverses sonoritats sí. De l'agenda Mindstep. Moltes gràcies, companys. A vosaltres. Moltes gràcies. Anabel, Borja, Francesc. Molt bona nit i fins la propera. Ens tornem a trobar. Sí. Per les zones. Por los bares, como cantaba, no me acuerdo quién. Adiós. Pensa en el temps.